لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 12 Ocak 2010 Salı. El-Kavâidul Mutlâ fi Sifâtillâhi ve Esmâihil Husnâ. Kavâidul Mutlâ derslerimizin birinci dersi. Kavâidul Mutlâ şerhi derslerimizin birinci dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'nin. Şimdi okutacağımız kitap inşallah bugün ilk dersiniz olacak bu kitaptan. El-Kavâidul Mutlâ. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كتابه. Bu kitap hakkında kısaca bilgi verelim inşallah. Şimdi öncelikle kitaptan önce müellif rahimehullah. İsmi İbn Üseymin, yani Muhammed İbn Salih el-Üseymin. Kendisi meşhur ehli sünnet alimlerimizden. Vefat etmiş durumda rahimehullah. Bu kitabı isim sıfatlarla alakalı. İnşallah bu dersleri işleyeceğiz. Bu isim sıfat derslerini işleyeceğiz. Ancak bu uzun bir, yani uzun metrajlı bir ders olacak inşallah. Yani bir devre olacak. Bu kitabı baştan sona okuyup bitirmeye niyetimiz var. Bu kitabı bazı meşayihlerde okudum ve tarih boyunca, yani affen, İbn Hüseyin'in ölümünden bugüne kadar birçok alim bu kitabı, bazıları telif adı altında, bazıları ise sesli olarak şerh ettiler. Bu kitap meşhur. Bu kitabı günümüz ilim ehlinden Şeyh Abdülrezzak, Abdülmuhsin Abbat'ın oğlu Şeyh Abdülrezzak'ül Bedir olsun. Veya başkaları, ondan başkaları, Kamilatül Kevari olsun ki bu kendisi bayandır. Bu kitabı şerh ettiler. Allah'ım da olsun, ben de bunu Şeyh İbrahim Her'in yanında 20 gün boyunca biz devrede bu kitabı da okuduk. Kendisi akide mütemekkin bir insan. Allah'ım da olsun bu kitap hakkında bize bazı malumatlar verdi kendisi. İnşallah bu kitabı diraset yapacağız. Müellife gelince, müellif İbn Hüseyin dedik rahimehullah, vefat etmiş. Geniş bilgi için Türkçe'de basılan kitaplardan, mesela Ehl-i Sünnet'in Mukariflere Cevabı adı altında, mesela Guraba yayınlarından, bir de Ümmül Kura'da da var tabi. Ümmül Kura yayınları tarafından ve Guraba yayınları tarafından basılan Ehl-i Sünnet'in Mukariflere Cevabı kitabında İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın özgeçmişi mevcut. Yani dileyenler oraya bakabilirler. O yüzden müellif hakkında burada çok bahsetmeyeceğiz. Kitap isim sıfatlarla alakalı. Kitabın önemi çok büyük dedik. Çünkü İbn-i Hüseyin Rahimullah hayatı boyunca bütün ilmi birikiminden ortaya çıkardığı kaideleri bu kitapta topluyor isim sıfatlarla alakalı. Birazdan kitabın ismini şerh edeceğiz. İsmini şerh ederken içeriği içinde bir ipucu olacak bu şerh zaten. Ancak kısaca bir bilgi vermek gerekiyorsa, dediğimiz gibi İbn-i Hüseyin Rahimullah bu kitapta bazı kaideler topluyor. Bu kaideler isim sıfatlarla alakalı. Hayatı boyunca İbn-i Hüseyin kitap okurken, talebelik yıllarında, alimlik dönemlerinde, sonuçta ilimle iştigal eden bir insan. Bu ilimle iştigal ettiği dönem içerisinde şüphesiz ki bu kitaplarda kaidelerle karşılaşıyor. Ve bu kaidelerin bir kısmı hayati değer taşıyan kaideler. Yani isim ve sıfatların olmazsa olmazı. Bu isim ve sıfatların olmazsa olmazı dediğimiz kaideleri Şeyh burada topluyor. İnşallah biz bu kaideleri tek tek işleyeceğiz. Ve gücümüzün yettiğince şerh etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bu şerh bizim şerhimiz değil tabi. Biz bunu ilim ehlinden aldık. Tabir sahihse kopyala yapıştır yapmış oluyoruz burada. Rabbim inşallah muvaffak kılar bugünkü ilk dersimiz. Bugün yapacağımız şey kitabın ismini şerh etmek ve İbn-i Hüseyin'in 1,5 sayfalık mukaddimesini burada şerh etmek inşallah. Öncelikle kitabın ismi... Ne? El-Kavâidul Musrâ, kitabın ismi. Zaten burada kapağını çevirecek olursam görüntüyü. Şurada var ismi. El-Kavâidul Musrâ fî sifâtillâhi ve esmâihil husnâ. Şimdi El-Kavâidul Musrâ ne demek? Şimdi kavâid, burada kitabın ismini şerh edelim burada. Kavâid, kaidenin çoğulu, kaideler demek. Tekili bu çoğul bir kelime, bunun tekili kaide. Peki kaide ne demek? El-kavâid dediğimiz gibi kaidenin ne? Çoğulu. Lugatta kaide, sözlükte, lugatta el-esas demek ahi, esas. Ne demek esas? Bir şeyin temeli. Sen de buraya bak inşallah. Esas ne? Bir şeyin temeli. Kaide ne demek lugatta? Esas demek, tamam. Esas ne? Bir şeyin temeli. Bu lugat manası. Mesela Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken ne buyuruyor? Ve iz yerfa'u İbrahimu kavaide. Ha? Bak şimdi. İz yerfa'u İbrahimu kavaide. Minel beyti ve İsmail'u. Ha? Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ud dua. Hani İbrahim, hani bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber ne yapıyordu? Beytullah'ın kavaidlerini yükseltiyordu. İz yerfe'u İbrahimu el kavaide. Yani ne? Temellerini. Tamam. Bu lügat manası. Sözlükte ise kaide, şey ıstılahta ise kaide, kadiyyetun kulliye. Kadiyyetun kulliye tentabiku ala cüz'iyyatihi. Lugatta kaide kadiyyetun kulliye tentabiku ala cüz'iyyatihi. Cüzleri üzerinde muntabık olan, uyan bir olgudur, hükümdür, değerdir kaide. Yani bu külli bir değerdir, külli bir olgudur, külli bir hükümdür, cüzlere uygulanır. Tamam mı? Ne yapılır? Cüzlere uygulanır. Yani mesela dersin ki kaide, emirde Allah ve Resulünün aslen emri nedir? Ne ifade eder? Farzlık, vücubiyetlik ifade eder. Doğru mu? Bu bir bak bir kaidedir, külli bir değerdir. Hı. Ne yaparsın bunu? Cüzlerin üzerinde ne yaparsın? Uygularsın. Mesela cüzlerden kastımız ne? Kur'an ve sünnette bir emir görürsün. Dersin ki bu emir neye delalet eder? Aslen vücubiyete delalet eder. Neden vücubiyete delalet eder? Çünkü kaidemiz var elimizde. Nedir bu kaide? El aslu fil emri el vücub. Emirde asıl olan nedir? Vücubiyettir. Vacip olması. Hı-hı. Tamam, burayı anladık. Emirde asıl olan vacip olması. Bunu mesela alimler bu kaideyi nereden almış? Resul size ne verdiyse onu alın. Bak emir. Tamam, o zaman Resul'ün verdiğini almak zorundayız. Keza Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri de böyle. O zaman kaide neymiş? Kadiyyetun kulliyye tentabiku ala cüz'iyyatiha. Cüzlerine uygulanan bir nedir? Olgudur, bir hükümdür. Tamam, burayı da anladık. Şimdi ikincisi Kavâidul Musrâ. Bu kitabın ismi ve fıkh etmemiz için bu örneği veriyoruz. Musrâ kelimesi diş, müennes bir kelime. Biraz daha avam ve kaba bir tabirle anlatılsın diye dişi bir kelime. Şimdi Arapça ahi, Türkçe gibi değil. Arapça Türkçe gibi değil. Erkek kelimeler var. Bunu avam tabirlerle kullanıyorum. Buna müzekker ve müennes denir de. Erkek kelimeler var. Dişi kelimeler var. Mesela bir bayana, pardon, bir erkeğe sen demek için ne dersin? Ente. Bir bayana sen demek için Arapçada enti dersin. Bir erkeğe o demek için huve dersin. Bayana hiye dersin. Ha, o yüzden Arapçada kelimeler ikiye ayrılır. Dişi ve erkek kelimeler olmak üzere. Tamam. Şimdi bu öncelikle dişi bir kelime mi? Evet, dişi bir kelime. Yani müennes. Diğer bir ismi, orijinal ismi müennes. Müzekker değil yani. Tamam. Müennes bir kelime. Peki neyin müennesi? Müzekkeri ney bunun? El-emfer. El-emfer. Şimdi musla emselin neyidir ahi? Müennesi. Tamam. Müennesi tabii. Bu müzekker, bu müennes. Musla emselin neyidir? Müzekkeri. Müzekker. Peki el-emsel ne demek? Lugatta eşittir el-efvar. El-efdal ne? En faziletli. en değerli, en önemli. Tamam. O zaman İbn-i Hüseyin Rahimullah bize burada ne demek istiyor? O zaman tüm bu manaları topladığımızda kitabın ismi olan El-Kavaid-ül Musla ne oluyor? Şu oluyor ki, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında en önemli, en değerli, en faziletli ne? Kaideler. Kaideler. Tamam. O zaman kitabı fıkhettik buraya kadar. O zaman El-Kavaid-ül Musla fi sifatillahi ve esma'ihil husna. Ne demekmiş? Allah'ın en güzel isimleri ve sıfatları hakkındaki en değerli, en önemli, en faziletli ne? Kaideler. Kaideler. Buraya kadar anladık. Tamam. Anladık. Daha tafsilli bir açıklamayla, çünkü kaideyi biz şimdi şerh ettik ya, o şerh ettiğimiz kaidenin manasıyla bu kitabın ismini toparlayacak olursak, daha tafsilli bir açıklamayla yani, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında işleve sokulan ve bu isim sıfatlar hakkındaki ve bu isim ve sıfatlar hakkında uygulanan ne? Külli bir değer veya külli değerler. Tamam. Ebu Hüseyin o yüzden bize bunu vermek istiyor. Buraya kadar anladık. Tamam. Şimdi Rahimullah ne buyuruyor? Diyor ki mukaddimetul müellif. Şimdi kitaba girelim. Mukaddime. Bugün kaidelerin hiçbirine girmeyeceğiz. Sadece mukaddimeyi ne yapacağız? Şerh edeceğiz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki dersten itibaren. Şimdi mukaddimetul müellif, müellifin yani İbn-i Hüseyin'in mukaddimesi kitabına şöyle giriş yapıyor. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ve sellim teslima. Böyle bir Allah subhanehu ve teala hamdda bulunuyor. Sonra Resulüne salat ve selamda bulunuyor. Bu da zaten Hutbetül Hacı'den maruf, meşhur. Yani bir sünneti tatbik ederek kitabına giriş yapmış oluyor İbn-i Hüseyin. Sonra diyor ki ve ba'du, bundan sonra fe innel imane bi esma'illahi ve sifatihi ahadu erkanil imani billahi teala. Diyor ki şüphesiz ki Allah subhanehu ve teala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman etmek Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesidir. Buradan o zaman ne işaret var burada? Allah'a imanın rükünleri varmış. İsim sıfatlar da bu rükünlerden bir tanesi. Tamam. Peki neymiş bu rükünler? Diyor ki وَهِيَ الْاِيمَانُ بِوُجُودِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْاِيمَانُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَالْاِيمَانُ بِعُلُوهِيَّتِهِ وَالْاِيمَانُ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ Allah'a imanın dört rükünü var. Önce Allah'ın varlığına inanacağım. Sonra rububiyetine inanacağım. Sonra uluhiyetine inanacağım. Sonra isim sıfatlarına inanacağım. Bunlar neyi tafsirlendirmeyeceğiz? Konumuz uluhiyet, rububiyet tevhidi değil, isim sıfat tevhidi. Ancak bu dört rükünden hangisiymiş bu? İsim ve sıfat tevhidi. Diyor ki işte bu isim ve sıfat tevhidi neymiş? Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesi. Sonra Rahimullah şöyle devam ediyor. Diyor ki menziletül ilmi bi esma'illahi ve sifatihi mined-din. Dinde Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarının konumu. Ha? Veya Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarını bilmenin dindeki ne? Konumu. Şimdi diyor ki tevhidullahi bihi, yani burada bihi tevhide gider veya esma ve sıfata gider, tamam mı? Şimdi diyor ki ve tevhidullahi bihi, Allah subhanehu ve teala'yı tevhidlemek, yani isim sıfatla tevhidlemek ahadu eksamı tevhidi selase, tevhidin üç kısmından ne? Biridir. Tevhidin üç kısmı var. Ne? Demin söylediğimiz rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. İsim sıfat bu üç tevhidden ne? Biridir. Nedir o? Ahadu eksamı tevhidi selaseti, tevhidi rububiyeti ve tevhidi uluhiyeti ve tevhidi esma'i ve sıfat. Bu üç tevhid de şudur. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. Tamam. Sonra Rahimullah devam ediyor ki فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَةٌ وَاَهَمِّيَّتُهُ عَظِيمَةٌ. Bunun diyor dindeki konumu çok yücedir isim sıfatların ve ehemmiyeti çok büyüktür. Çok azimdir. Sonra diyor ki Rahimullah وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَعْبُدَ اللّٰهِ عَلَى الْوَجِهِ الْاَكْمَلِ. hiçbir kimsenin ala vecihil ekmel hatta yekuna ala ilmin bi esmaillahi teala ve sifatihi liya'buduhu ala basiratin. Diyor ki hiç kimsenin ta ki Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları hakkında bir bilgiye sahip oluncaya kadar Allah azze ve celle'ye en kamil bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. Allah azze ve celle'nin bir insan ta ki isim ve sıfatlarını bilinceye kadar ona en kamil derecede ibadet etmesi neymiş? Mümkün değilmiş. Değil. Bakın şimdi. Burası çok önemli. Buraya işaret edilmiş. Şimdi burada Şeyh İbn Hüseyin Rahimullah ne diyor? Rahimullah'ın şu sözü. Bak şimdi. Hiç kimse Allah'a kamil bir şekilde ibadet edemez. Buradaki sözündeki maksat Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği en kamil derecede ibadet etmek değildir. Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği en kamil derecede iman etmek değildir İbn-i Hüseyin. Şey, ibadet etmek değildir kastı burada şey. Neden? Çünkü zaten Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği şekilde hiç kimse Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet edemez. Peygamberler dahi. Peygamberler dahi Allah Subhanahu ve Teala'nın hak ettiği bir şekilde ibadet edemez. Bunu mahlukatların hiçbiri yapamaz. Bu mümkün değil ebeden. Bunu söylemek küfür. Tamam? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'a hakkıyla değerini veremediler. İşte bundan dolayı zaten ahi, Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen, hakkıyla değerini veremeyenler, Allah'ın hak ettiği kadarıyla kamil bir ibadet yapamazlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah Subhanahu ve Teala'yı takdir edemeyenler, ki kimse takdir edemez hakkıyla, takdir edemeyenler Allah Subhanahu ve Teala'ya ne? Hakkıyla ibadet edemeyeceklerdir. Bu otomatikmen bu böyledir zaten. İşte bundan dolayı zaten Said İbni Cübeyr ve onun gibi bazı müfessirler diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Allah'tan hakkıyla korkun ayeti var ya, Allah'tan hakkıyla korkun ayeti فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَتَعْتُمْ ayetiyle nedir o? Gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun ayetiyle ne olmuş? Nesk olmuştur diyenler var. Şimdi bu kabul veya red. Bizim konumuz o değil. Ama bak burada bir şey vurgu var. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayette diyor ki fettekullaha hakka tukati. Allah'tan hakkıyla sakının. Allah'tan hakkıyla korkun. Hakkıyla muttaki olun. Diyor ki bu ayet Said İbn-i Cübeyr gibi müfessir imamlar ve on bazı başkaları da var. Diyorlar ki bu ayet şu ayetle nesk olunmuştur. Nedir o ayet? Fettekullaha mastata'tum. Gücünüzün yettiğince ne yapın? Hı? Allah'tan korkun. Bu ayetle nesk olmuştur. Çünkü hiçbir mahlukatın Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkması, ona karşı hakkıyla takvada bulunması mümkün değil ebeden. Bak şimdi ahi. Aslında bunun püf noktası, ince noktası ne biliyor musun? Neden bu olay böyle? Burada bir püf nokta var, ince nokta var. Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsini biliyor muyuz ki? Biliyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın gayb ilminde sakladığı isimler var. Tabii. Bak şimdi, bunu aklında tut burayı. Bundan dolayı zaten Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Allahümme e'udhu bi rızake min sahatik. Allah'ım senin gazabından rızanı. Ve bi muafatike min ukubetik. Ukubetinden, azabından, affına. Cezalandırmandan, affına. Ve e'udhu bike mink. Senden de sana sığınırım. Tamam. Sonra bak ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. La uhsi senaen aleyk. Sana tam bir övgüde bulunamam. Sana övgüleri sayamam, taat edemem. Ente kemâ esneyte alâ nefsik. Sen kendini nasıl sena ettiysen, nasıl övdüysen öylesin. Şimdi, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinin hepsini bilseydi, senayı, övgüleri sayabilirdi. Yani bu delildir ki kendisi bütün isimleri bilmiyor. Bu hadis delildir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bütün isimleri bilmiyor. Neden? Çünkü diyor ki la ufsi senaen aleyk. Ben sana övgüleri sayamam. Ente kema esneyte ala nefsik. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin. Tamam? Peki şimdi soru ahi. Allah'ı nasıl öveceksin? Bir övmeye çalış bakayım Allah subhanahu wa ta'ala. Nasıl öveceksin? Övmeye çalış. Elhamdülillah, subhanallah. Subhanallah, elhamdülillah. Peki, subhanallah, elhamdülillah bunlar zaten Allah'ın isimleri ve sıfatları. Subhanallah, elhamdülillah vesaire. Hamd Allah'a mahsus, bunlar hepsi vasfı zaten. Yani sen isim sıfatların dışına çıkarak övmeye çalış bakayım. Yani mesela şöyle diyebilir misin? Ya Rabbi sen çok büyük bir mühendissin. Diyemezsin tabii. İşte çok büyük bir profesörsün. Çok yakışıklısın. Çok tatlısın. Diyebilir misin? Diyemezsin. Bu övgü mü Allah subhanahu wa ta'ala? Diyemezsin. Çünkü bu tür isim ve sıfatları yok ki Allah subhanahu wa ta'ala. O zaman Allah azze ve celle'nin övmenin, Allah subhanahu wa ta'ala'yı övmenin tek bir yolu var. O da ne? İsim ve sıfatlarını bilerek. Heh. İsim var, o da isim ve sıfatlardır. İsimlerini zikredersin, sıfatlarını zikredersin. Ne yaparsın? Översin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Şimdi dikkat et ahi. İşte bundan dolayı hiç kimse Allah azze ve celle'nin bütün ve sıfat, isim ve sıfatlarını bilmediği için, hiç kimse Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını bilmediği için hakkıyla övebilecek midir? Övemeyecektir. Çünkü bilmediği isimler var. Nasıl övsün onlarla? Bilmediğin sıfatlar var. Nasıl övsün onlarla? Övebilecek midir? Övemeyecektir. Allah'ı hakkıyla övemeyince Allah'a hak ettiği kadarıyla ibadet edememiş olacaktır. Doğru mu? Çünkü övmek Allah'a Subhanahu ve Teala'ya övmek büyük ibadetlerden. Sen her isminin sıfatını bilmeyince hakkıyla ne yapamayacaksın? Övemeyeceksin. Bana desem ki sen benim hakkıyla bütün özelliklerimi say. Diyelim ki benim sesim çok güzel. Ben çok yakışıklı bir insanım. Çok muttakıyım. Ondan sonra çok hızlı koşuyorum. Özelliklerim. Güzel silah kullanırım. Tamam. Ve 6 tane özelliğim var. Bu 6 özelliğimden sen diyelim ki 3 tanesini biliyorsun. Ondan başka hiçbir özelliğimi bilmiyorsun. Nasıl beni hakkıyla öveceksin? Ha? Övebilir misin? Hakkıyla övemeyince de hakkıyla ibadet edemezsin Allah subhanahu wa ta'ala'ya. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala'ya ya ibadet et, ibadet çeşitlerinden bir tanesi de nedir? Allah subhanahu wa ta'ala'ya övmek. Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Rahim. Bak bunların hepsi övmektir Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Çünkü Allah azze ve celle'nin 99'dan zaten ne? Çok ismi var. Daha çok ismi var. Bu maruf. Bu ileride gelecek. Ehl-i sünnete göre Allah'ın isimleri 99'dan ne? Daha çoktur. Tamam, bu ileride gelecek inşallah. Ve bu isimlerin bir kısmı hadiste geçtiği üzere gayb biliminde saklıdır. Bunlar hepsi gelecek. Tamam. İşte bu gayb biliminde sakladığı isimleri bilmediğimiz için bu isimleri sayarak Allah'ı ne yapamayacağız? Övemeyeceğiz. Yine bu isimler gayb biliminde saklı tuttuğu yani gayb biliminde saklı tuttuğu isimleri bilmediğimiz için bu isimlerin altındaki sıfatları da bilemeyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Çünkü her isim bir sıfata delalet eder. Değil mi? Otomatikmen Allah Subhanahu ve Teala'nın gayb ilminde sakladığı isimleri bilmiyoruz ya, biz otomatikmen neyi de bilmemiş oluyoruz bunun yanında? O isimlerin altındaki sıfatı da bilmemiş oluyoruz. Değil mi? Çünkü biliyorsun Allah Subhanahu ve Teala ne dedik? Bütün isimleri sıfatlara delalet eder. İşte bu durum böyle olunca, yani Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatını biz bilmeyince, bu sıfatları zikrederek Allah'ı övemiyoruz. Övemeyince de Allah'a hak ettiği kamil bir ibadeti yapamıyoruz. Tamam. Peki şimdi ahi, buraya kadar anladıktan sonra, dikkat et. Yani İbn-i Hüseyin'in şu sözünün kastı ne o zaman? Ne demişti Şeyh Hüseyin? Ancak Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında bir ilme sahip olan kişi Allah'a kamil bir şekilde ibadet edebilir. Demek ki bilen ne yaparmış? Kamil bir şekilde ibadet edermiş. Ama biz ne dedik az önce? Kimse Allah'a hak ettiği kadarıyla ne? Kamil bir ibadet yapamaz. Şimdi dikkat et, o lafızla bu lafız arasında fark var. Eğer ağzından çıkan lafızlara dikkat edersen yakalarsın. Ne diyorum bak dikkat et. Kimse Allah'a Allah'ın hak ettiği kadar kamil bir ibadet yapamaz. Yoksa Allah'ın istediği kadar demiyorum. Çünkü Allah kullardan belli bir sınır ister. Hatta belli bir sınırdan sonra fazlasını yapmaya ibadet demez. Yasaklar. Nebi Aleyhisselam yasakladığı gibi. O yüzden Allah'ın istediği kamil bir ibadeti yapamaz demiyorum. Peygamberler yapıyor onu. Neyi yapamayız biz? O peygamberler veya biz neyi yapamayız? Allah'ın hak ettiği kadar kamil bir ibadet. Yani şöyle bir dinde şöyle bir meşhur olsaydı istediğiniz kadar ibadet yapabilirsiniz serbest. Buna rağmen kişi ne yaparsa yapsın Allah'ın hak ettiği kadar yapabilir mi? Yapamaz. En basit olarak ne deriz? Bazı isimlerini bilemeyecektir ve o isimlerle övmeyecektir. Ondan mahrum kalacaktır. Ve hak ettiği kadar ne? İbadet edemeyecektir. Bunu anladık. Peki o zaman Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın buradaki kastı ne? İbn Hüseyin Rahimullah'ın buradaki kastı Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında ilme sahip olan kişi meşru olan, yani dinen istenen, kastımız o. Dinen istenen kadar kamil, tam bir ibadet yapabilir. Yoksa Allah'ın hak ettiği kadar değil. Bu da şudur ahi. Allah Subhanahu ve Teala bize dinen yapmamız gereken bazı şeyleri, yani dinen yapmamız gereken şeyleri, yapmamız gereken ibadetleri bildirmiştir. Doğru mu? Bize tayin etmiştir. Biz ne deriz? El-ibadetu tevkifiyyetun. İbadet nedir? Dondurulmuştur. Dondurulmuştur. Dünkü derste vardın sen. Evet. Ne? El-ibadetu tevkifiyyetun. İbadet nedir? Dondurulmuştur. Eşyada ise tam zıttıdır tersi. Mesela biz ne deriz? El-aslu fil eşyai el-ibadetu. Eşyada, el-ibahetu. Eşyada asıl olan nedir? İbahedir. Bu kayda. Eşyada asıl olan ibahedir ne demek? Yani eşya şeyler demek burada. Her şey mübahtır. Her şey helaldir. Ancak haramlığına delil olmasının üstesine. Yani bir insan dese ki hayır, helal olduğuna delil lazım. Bu cahilin söyleyeceği bir şeydir. Böyle bir şey yok. Ne bizim alimlerimizde var, ne mezhep imamlarımızda var, ne ehl-i sünnette var, ne de 1400 senedir aklı başı bir ilim ehlinde var bu. Helallere delil aranmaz. Neye delil aranır? Haramlara. Haramlara. Çünkü helalde, eşyada asıl olan nedir? Helaldir. Şimdi ben kalemi demin şimdi konuşurken şöyle bir vuruş yaptım. Kur'an'dan, sünnetten bul bakayım şöyle bulmanın caiz olduğunu. Değil mi? Bak şimdi kafanı sallıyorsun bana. Bul bakayım delil kafanı sallamanın caiz helal olduğuna. Tahtada yazıyoruz. Tahta kullanmanın helal olduğuna delil bul. Ses kaydedici kullanıyoruz. Delil bul. Kamera kullanıyoruz. Delil bul. Helal olduğuna. Biz her şeyi insanlar için helal... biz her şeyi insanlar için yarattık. O yüzden ehl-i sünnet kaydeye koymuştur ne? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا O yeryüzünde her şey ne? Sizin için yaratmıştır. İşte bu ve buna benzer ayetlerden alimler istidlal etmiştir. Her şey helaldir. Şimdi el-aslu fil eşya-i ibâhe. Kaç dakikamız var? 32 dakikamız var daha. Eşyada asıl olan nedir? İbâhedir. Eşyada asıl olan ibahadır. İbadette detlerde olan tevkifi olmasıdır. Eşyada asıl olan ibahadır. Şimdi bu eşya şeyler demek, her şey. İbaha helal diyelim buna. Helal diyelim. İbaha. İbaha mübahlık yani. Mübahtır. Eşyada asıl olan nedir? İbahadır. Yani eşyada aslen her şey nedir? Mübahtır. Neden? Çünkü bu kaydı alimler nereden almış? Mesela خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا O yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Şimdi sadece bu kaydeyi ele al. Bu kaydeyle, bu kaydeye göre zina yapmak helal. İçki içmek helal. Adam dövmek helal. Gasp helal. Hırsızlık helal. Harama bakmak helal. Hepsi helal. Neden? Eşyada asıl olan nedir? İbah. Bu kayda doğru mu? Doğru. %100 doğru. Ha? %100 doğru. Ama istisnasıyla beraber doğru. Delil. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا Her şeyi sizin için yarattı. Eğer biz tek tek helalliğe delil arasak, bir trilyon adet ayet olsa yeter mi? Yetmez. Yetmez. Her şeye delil ara her ay. Delil ara her ay. Adam kaşını, başını kaşıdı. Var mı delil helal olduğunu? Sonu gelir mi bunun? Gelmez. Gelmez. Ancak ne? İstisna. Şimdi herhangi bir fiil, kötü bir fiil, zina. Zinaya hemen bu kaideye vuruyorsun. Bu kaideye göre helal mi zina? Helal. Ancak nedir? Ancak ne dedik? Haramına delil gelenler hariç. Eşyada aslı olandan bahsediyoruz. Aslen helaldir. Ancak haramına delil olanlar nedir? Hariç. Hariç. O yüzden bakıyoruz. Zinayı bu kaideye vurduk. Helal. Peki zina hakkında haramlık var mı? Var. Var. O zaman bu kaidenin dışına çıktı. He? Hırsızlık. Bakıyoruz bu kaideye göre helal. Haramına delil var mı? Var. Bu kaidenin dışına çıktı. Bakıyoruz ki şu keçeli kalemle yazı yazmak. Bu kaideye göre helal mi? Helal. Helal. Bakıyoruz ki haramına delil var mı? Yok. Yok. O zaman kaidenin içinde kaldı. Tamam, burayı anladık. Şimdi ibadette ise tam tersidir. İbadetlerde ise nedir? Tam tersi. Aslı olan tevkifli olması, dondurulmuş olması. Yani hiç kimse, ben şurada bir havuz var 7 metrekare. Ben namazı şöyle kılacağım. Öğle namazında 4 kere gidip yüzerek karşıya gidip geleceğim. İkinde 4 kere, akşamda 3 kere, yatsıda 4 kere, sabahta 2 kere karşıya gidip geleceğim. Ve bunları rekat olarak sayacağım, yüzeceğim. Ve bana delil getirin ki yüzerek namaz olmaz. Kur'an'dan sünnet. Böyle bir şey olmaz. Tamam mı? Çünkü ibadette tam tersidir. Bu kaidenin tam tersidir. İbadette yapan delil getirir. Yani mesela bugün diyelim ki birisi zincirliyor kendisini. Sırtından, şurasından, burasından kanlar geliyor. İbadet adı altında. Diyorsun ki böyle yapma. Diyor ki neden yapmayayım? Neden yapmayayım böyle? İbadet. Diyor ki niye yani neden böyle yapmayayım dediğinde onun üzerine bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki getir bakayım bana bir delil. Zincir vurmanın yasak olduğuna dair. Veya zincir vurarak ibadet olmayacağına dair delil getir. Deriz ki hayır. Eğer sen ona ibadet diyorsan sen delil getireceksin. Çünkü ibadetlerde asıl olan tevkifi olmasıdır. Dondurulmuş. Yani din, Kur'an ve sünnet bunu dondurmuş. Sınırları bildirmiş. Anladık ahi? Anladık. Sınırları ne yapmış? Kur'an ve sünnet. Sınırları bildirmiş. Bu mesela bu hangi delilden alınmış? Birçok delil Kur'an ve sünnet. En meşhurlarından işte Ayşe radıyallahu anh hadisi ne diyor? Men ehdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve red. Kim bizim işimizde olmayan, bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, ortaya koyarsa ne? O reddolunur. O yüzden o adam herhangi bir ibadet adı altında bir şey getirdiği zaman deriz ki bak, kim bir şey ihdas ederse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e göre o reddolunur. Eğer sen bunu ihdas mı ettin, yani ortaya mı çıkardın yoksa dinde mi var bu? Eğer dinde var diyorsa getir Kur'an'dan sünnetten delilini. Yoksa o ne olunur? Reddolunur. Reddolunur. Şimdi bak, bu kaydayı yakaladıktan sonra mevzumuza dönelim. Şimdi İbn-i Hüseymi'nin hiç kimse Allah, ancak kişi isim sıfatları, isim sıfat ilmini bilerek Allah Subhanahu ve Teala'ya kamil bir şekilde ibadet eder. Buradaki kastı ne dedik ki? Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları hakkında ilme sahip olan kişi meşru olan, yani ne? Dinen istenen kadar kamil bir ibadet yapabilir ancak. Tamam? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kadar değil. Bu da şudur ahi. Allah Azze ve Celle bize ne? Dinen yapmamız gereken şeyleri, yani yapmamız gereken ibadetleri ne? Bildirmiştir. Her kim ibadetleri yerine getirirse Allah'ın istediği tam kamil ibadeti yerine getirmiş olur. Allah'ın istediği, hak ettiği değil. Çünkü kimse Allah'ın hak ettiği, Allah Subhanahu ve Teala o kadar azimdir, yücedir ki kimse o azimliğin, yüceliğin hakkını veremez. Vermesi abes olur. Saçma olur. Çünkü bir insanın değerinin sınırı olacak ki sen o sınıra erişebilesin. Allah Subhanahu ve Teala'nın değerini biz ölçemeyiz. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah hakkıyla takdir edemezler. Bu herkes için geçerli. Birileri edemedi, Müslümanlar için de edemezler olur. Anladın? Anlıyoruz. Hı. Şimdi zaten Allah Subhanahu ve Teala demiyorum el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum islame dine. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamamı erdirdim. Kemale erdirdim. Doğru mu? O zaman bu dini yaparsan kamil ibadet yapmış olursun. Anladın mı? Olayı yakaladın. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Sen de bu dini yaparsan Allah'ın istediği kemaliyeti yapmış olursun. Sadece hak ettiği kemaliyeti yapamazsın. Yakaladık burayı. O yüzden diyoruz ki kul için kemal olan şey nedir? Gücünün yaptığın, yettiğini yapmasıdır. Bu yüzden zaten Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah Azze ve Celle hiçbir nefsi takatinin dışında mükellef kılmaz. Tamam? O yüzden zaten Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden istediği ona hak edeceği kadar ibadet etmemiz değil ki. Çünkü buna gücümüz yetmez. Bu ayet onu engelliyor zaten. Allah hiçbir nefse gücünün yettiği dışında bir şeyi mükellef kılmaz. Tamam. Şimdi burada bir bu söylediklerimize bir mulhak olarak, ek olarak şunları da söyleyelim. Şimdi isim sıfatları bilmenin önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anladık değil mi şuraya kadar sebebini. Ancak aksi yönde baktığımızda da olay çok önemli, vahim. Yani ne demek bu? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bilmeyen kişi şirk koşabilir. Çünkü bazen kişi sıfatları ayırt edemezse, eğer kişi bazen sıfatları ayırt edemezse, yani bu ilmi bilmezse, Allah'ın ne yapar? Sıfatlarına dua eder. Kişi eğer isim sıfat ilmini bilmezse, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerini bilmezse, bazen farkına varmadan Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına dua eder. Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına da dua etmek şirktir. Tam emin değilim. Müteekkit olduktan sonra inşallah fırsat bulursam bakarsam emin olarak söylerim. Aklımda olduğu kadarıyla Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunda icmayı zikreder. Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına dua etmek şirktir. İşte kişi isim sıfat ilmini bilmezse yanlışlıkla duasına ne yapar? Ne yapar? Şirk mi katar? Duasına şirk katar. Sıfatından ister ve duasına şirk katar kişi. Yani mesela ey Allah'ın eli bana yardım et diyemezsin. Ey Allah'ın rahmeti beni bağışla diyemezsin. Bunlar hepsi şirk. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatına dua eden Allah'tan direkt istememiştir. Sadece sıfatlarından bir tanesine yönelmiştir. Halbuki Allah bize sıfatlarından bir tanesine değil, kendisine, direkt kendisine. Allah'ın sıfatları Allah'a aittir zaten. O ayrı bir mevzu. Ama sen el dediğinde, burada şimdi Allah Subhanahu Teala'nın gözü de var, rahmeti de var. Oldu mu şimdi? Ama Allah dediğin zaman tabir sahihse bir bütün. Yani biz cüzlere ayrılma manasında söylemiyoruz. Sırf olayı takrib etme, yakınlaştırma babında söylüyoruz bunu, tamam? O yüzden bu kadar önemli. Bundan dolayı alimler diyor ki isimlere dua edilir. İsimlere dua edilir. Sıfatlar ise kendisiyle dua edinilir. Bak bu cümleyi iyi yakalaman lazım, fıkhetmen lazım. İsimlere ne yapılır? Dua edilir. Evet. Sıfatlar ise kendisiyle ne? Dua edinilir. Yani şu ahi, isimlere dua edersin. İsimlere direkt dua edersin. Neden? Çünkü sen Ya Rahman dediğinde direkt Allah'ın kendisidir değil mi? Ya Rahman beni bağışla. Bak bir isim. Ya Razzak bana rızık ver. Bak bir isim. Değil mi? Ya Fettah bana hayır kapılarını aç. Bak ne? Bir isim. Değil mi? Ya Rab beni bağışla. Bak bir isim. İsimlere o zaman isimlere direkt dua edersin. Ancak sıfatlara dua etmezsin. Yani ya Allah'ın eli, ya Allah'ın rahmeti, ya Allah'ın izzeti, ya Allah'ın ilmi diyemezsin. Hı? Anladın mı burayı? Yakaladın? Yani isimlerle Allah'a dua ederiz. Bak Allah'ın isimlerine dua edilir. Yani isimlerine direkt yöneldir. Sıfatlar ise yani sıfatlarla ise ne yapılır? Kendisiyle dua edinilir. Yani sıfatların kendisiyle dua edinilir. Yani ne demek mesela? Bundan dolayı mesela Nebi Sasen duasında ne der? Ya hayyu ya kayyum. Bak şimdi bunu yakala. Son 10 dakika kala söyle de. Daha 20 dakika var. Şuna bak. İnsan Allah Subhanahu ve Teala'nın isim sıfatlarını okuyup öğrendiği zaman vallahi huzur buluyor. bir rahmet ikemiliyor. Şimdi ne diyor? Bu Nebi Sosyal'in duasından buyurun. Bak şimdi. Ya hayyu ya kayyum. Bu hay ne? Allah subhanahu teala'nın isimlerinden. Diri olmak. Kayyum ne? İsimlerinden. Nefsiyle kaim olan başkalarını ayakta tutan demek. Önemli şimdi bunun tefsirleri. İleride gelir. Hay, kayyum. Hay. İsmi. Kayyum. Bunlar ne? Allah subhanahu teala'nın isimleri. Tamam. Şimdi bak. Bu deney rahmet, sıfat. Bu da yardım isteme. Tamam mı? Bak şimdi. Nebi Sassan ne diyor? Ya hayyu, ya kayyum. Kime yöneliyor? Allah'ta. Allah'ın isimlerine. Ne dedik biz? İsimlere dua edilir, yönelilir. Çünkü isim Allah'ın kendisidir zaten. İsmini zikrettiğin zaman Allah'ın direkt kendisinden bahsetmiş oluyorsun. Tamam mı? Sonra ne diyor? Bak, sıfata geliyor. Bir rahmet ike estağîsû. Rahmetinle ne yaparım? İstigasede bulunuyorum. Rahmet ne? Sıfat. Biz ne dedik? İsimlere yönelilir, sıfatlarla istenir. Araya vesile koyarsın sıfatı yani. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isimlere yöneldi. Araya ne koydu? Sıfat. Sıfat koydu. Sıfatla dua etti. Yani ey Allah'ın rahmeti, senden yardım isteyiyorum demedi. Ne dedi? Ey Allah, ey hay, ey kayyum, rahmetinle istiyorum. Ey Allah'ın rahmeti senden istiyorum demiyor. Anladın mı? Bak Türkçe mantıkla iyi bak. Bir daha orayı tekrarlayayım. Benim gerçi bu biraz yani her zaman anladın söylediğim mı? Gibi gıcık bir huyumdur. Ayaklarım bunu. Bu iyi oluyor. Tekrarlamam. Bak şimdi. Ya hayyu ya kayyum. İki isim. Biz ne dedik? Söyle bakayım kaydı. İsimlere. İsim, yönelilir. İsimlere yönelilir. İsimlerden yani ne yapılır? İstenir. Dua edilir. Evet. Değil mi? Burada öyle yapmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sıfatlar ne? Sıfatlardan istenir mi diyoruz biz yoksa sıfatlarla istenir mi diyoruz? Sıfatlarla istenir. Türkçedeki bu. Türkçe mantıkla yakaladın değil mi olayı? Şimdi buna bakalım. Akayım bu biraz. Yani isimlere mi yönelilir yoksa isimlerle mi Allah'a yönelilir? Yok sen isim. Şimdi şöyle. İsimlere yönelirsin. Çünkü isim dediğin zaman Allah'a yönelmiş oluyorsun zaten. Tamam? İsimlere yönelir daha hoş aslında. İnce mantıkla düşünsen daha hoş. İsimlerle yönelir sanki isimleri de böyle araya vesile. O ayrı vesile koymak ayrı. Zaten isimleri araya vesile koyarsın. Ancak isimlere yöneldiğin zaman, mesela Rahman dediğin zaman Allah değil mi? Rahman. Rahim dediğin zaman Allah değil mi? Mesela beni düşün. Benim ismim Yılmaz. Bir ismim Künye diyelim. Ebu Zerka. Bir de diyelim ki bir göbek adamı var. Mesela ne diyelim? Barış. Sen dediğin zaman Barış, kimi kastettin? Beni. Ha? Tabii. Desen ki Ebu Zerka, kimi kastettin? Yine sen. Ey Ebu Zerka dediğin zaman, su ver bana. Kime yöneldin? İsmime yöneldin. Değil mi? Ama o isim benim yani. Ey Barış, bana su ver. Benim. Bak, hangi ismini sayarsan say. Eğer o isim varsa, isime yöneliyorsun sen. Ama, ya isime dua ediyorsun. İsmi çağırıyorsun demek yani. İsmi çağırıyorsun. Çünkü isim Allah'ın kendisidir. Tamam mı? O isim müsemma mevzusu bu ince tafsirli mevzu. O konumuz değil tam. Ama sıfatlarla ne yapılır? İstenilir. Burayı anladık. Anladım. Bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Rahmetinle istiyorum demiyor. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ne diyor? Ey Allah rahmetinle senden istiyorum. Tamam mı? Araya vesile koyuyor. Bundan dolayı zaten biz ehli sünnet olarak ne diyoruz? Tevessül olayı var. Tevessül üç kısımdır bizde. Meşru olan tevessül. Diğerleri bidattır. Amellerle tevessül. Kişi salih amellerini araya vesile koyar. Güzel bir amel işlemiştir. Başına bir sıkıntı vardır. O sıkıntının kalkması için güzel amellerini araya vesile koyar. Ya Rabbi ben böyle böyle yapmıştım. Eğer senin katında makbulse benden bu sıkıntıyı gider. Ya da işte salih insanın duasıyla tevessül edersin. Gidersin onun yanına. Müslüman zahiren muttaki bir insandır. Cami imamı, mahalledeki cami imamı. Hocam bir sıkıntım var, bana Allah için dua edin. Ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. Salih insanların duasını. Bir de ne? İsim ve sıfatlarla. Bak işte bizim, işte burada söz konusu olan da bu zaten. Sıfatlarla ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. İsimleri de araya vesile koyarsın. Ama sadece arasında ince bir fark var. İsimlerden isimlere yönelirsin. Sıfatlarla ise istersin. O yüzden mesela makama uygun dua edersin. Birazdan Şeyh Hüseyin'in lafı gelecek. Makama uygun dersin. Başına bir sıkıntı geldiğinde ey azabı şiddetli olan bana yardım et demezsin, o uygun değil. Ne dersin? Ya Fettah, sıkıntıyı aç. Açmaktır çünkü. Bir rızık istediğinde ya Rızak, rızık ver. Bağışlanma istediğinde ya Gafur, bağışlayan. Bana, beni bağışla. Anladın mı? Ey azabı şiddetli olan bana rahmet et, hoş değil. Tamam. Her ne kadar haram demiyorsak da, caiz değil demiyorsak da, makama uygundur genelde Nebi Sassilem'in. Bu çok aslında ince bir nokta. Buna hiç girmeyelim. Çünkü Kur'an'da bazı alimler işsizler noktası çıkarıyor. Yani ala kulli hal oraya girmiyoruz. Belki ileride oraya gireriz. Tamam. Şimdi burayı anladık buraya kadar. İbn-i Hüseyin'in sözüne kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyordu Rahimeullah? فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَةٌ وَاَهَمِّيَتُهُ عَزِيمَةٌ İsim sıfatların dindeki konumu nedir? Çok yücedir. Ehemmiyeti ise çok yüksektir, azimdir. وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بِأَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ لِيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ Yani hiç kimseye kamil bir şekilde, kamil bir vecihle, ta ki Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını bilinceye kadar kamil bir şekilde ibadet etmesini mümkün değildir. Basiretli bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Subhanahu ve Teala ne buyurmuştu zaten? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler Allah'ındır. فَدْعُوهُ بِهَا Onunla ne yapın? Allah'a o isimlerle ne yapın? Dua edin. Demin söylediğimiz gibi. Şimdi onunla dua edin dediğinde o isimlerle hangi dua bu? هَذَا يَشْمَلُ Diyor ki هَذَا يَشْمَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ الْاِبَادَةِ Allah'a o isimlerle dua edin. Diyor ya Allah Subhanahu ve Teala. Buradaki dua hem istek duasını kapsar hem de ne? İbadet duasını kapsar. Şimdi dua iki kısma ayrılır. Birincisi istek duası. İkincisi ibadet duası. Şimdi istek duası ne? İstersin Allah Subhanahu Teala'dan. Ya Rabbi bana ev ver, araba ver, cennetini nasip eyle, kabir azabından koru vesaire dua edersin. Allah Subhanahu Teala buna ne denir? İstek duası. Açarsın elini, dua istersin. Şimdi bir de ibadet duası var. Ne yaparsın? Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin. Hacca gidersin. Aslında senin lisan-ı halin, yani o fiillerin neyi ifade ediyor aslında? Sen o fiilleri neden istiyorsun, neden yapıyorsun? Cehenneminden kurtulmak için, cennetine girmek için. Allah'ın mağfiretini ne yapmak için? Kazanmak için yapıyorsun sen onu. O yüzden buna da ibadet duası denir. Yani ibadet yaparak aslında sen bir şey istiyorsun. Dille söylemiyorsun onu ama kalbinde o var zaten. Namazı kılıyorsun kalbinde. Cennete girmek var. Allah'ın azabından uzaklaşmak var. Tamam. O yüzden dua bu manada ikiye ayrılır. İstek duası, ibadet duası. Şimdi bunlardan biri diğerini gerektirir. Bak bu iki cümle kuracağım. Buraya laf. Dikkat et. Bunlardan her biri diğerini gerektirir. Ne demek? Şimdi her istek duası yapan bir insan ibadet etmiş midir, etmemiş midir? Etmiştir. Etmiştir. Neden? Çünkü dua eddu'a'u huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. O yüzden birbirini gerektirir. Değil mi? Hadiste dediği gibi. Aynı şekilde ibadet duası yapmak istek duasını ne yapar? İçerir. Bak şimdi. Bu da ikinci cümle. Aynı şekilde ibadet duasını yapmak istek duasını ne yapar? İçerir. İçerir. Çünkü ibadet yapan bu insan ibadetiyle ne? Cenneti istiyor, bağışlanma istiyor. İçeriyor yani bunu. Burayı da anladık. Anladık. Sonra Rahimullah ne diyor İbn-i Hüseyin'in? فَدُعَاءُ الْمَسَلَى İstek duası şudur diyor. اَنْ تَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ مَتْلُوبِكَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مُنَاسِبًا Diyor ki, isteğinin önüne ne isteyeceksen Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden münasip olan bir tanesini geçirirsin. İsteğinin önüne. Rızık isteyeceksin. O rızık istemenin önüne neyi geçirirsin? Allah Subhanahu ve Teala'nın münasip olan isimlerinden. Yani mesela rızık isteyeceksen neye geçirirsin? Rezzak ismi. Rezzak. Bunun gibi. Mislu en tekul diyor. Aynı şunun demen gibi diyor. Ya gafur eğfirli. Ey gafur, ey bağışlayan beni bağışla. Ya rahim irhamni. Ey rahmet eden bana merhamet eyle. Ya hafiz ehfazni. Ey hafız, hafiz yani ey koruyan, gözetleyen beni ne yap? Koru. Tamam. Ve nahvü zalik ve buna benzer ibadet, dua edersin. İkincisi ise duaul ibadet, ibadet duasıdır diyor. En teteabbede lillahi teala bi muktada hazihil esma. Yani bu isimlerin gereğince Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmak? İbadet etmektir. İbadet duası. Yani mesela tekumu bi tövbeti ileyhi. Allah subhanehu ve teala'ya tövbeye kalktığında ne dersin? Tövbeye kalkarsın mesela sen. Niçin? Li ennehu tevvab. Çünkü o tövbeleri kabul edendir. Tevvaptır. Anladın? Tevvaptır. Ve tezkuruhu bi lisanike. Dilinle onu ne yaparsın? Zikredersin. Li ennehu semi. Çünkü ne? O duyandır. O duyuyor. Sen onu zikredersin. Çünkü o duyandır. Teteabbedu lehu bi cevarihike. Azalarınla, uzuvlarınla ona ne yaparsın? Amel edersin. Li ennehu basir. Çünkü o görendir. Ve tahşahu fi sır. Sırda ondan korkarsın. Li ennehu latiful habir. Çünkü o latiftir, habirdir. El habir, el habirin manası yani bi bevatinil umur. Yani böyle işlerin gizlilerini bilen demektir. İçten korkarsın, sırdan korkarsın ondan, sırdan korkarsın ondan. Kalben ondan korkarsın. Neden? Çünkü o latiftir. Habirdir. Sonra diyor ki rahimullah devamen. Ve min ecli menziletihi hazihi. İşte bu konumundan dolayı diyor isim sıfatların. Bak bu mukaddime. Bu konumundan dolayı neden şimdi bu kitabı yazmış onu söylüyor. Son cümle burada kuruyor. Diyor ki ve min ecli menziletihi hazihi isim sıfatların bu konumundan dolayı ve min ecli kelamin nasi fihi bil hakki taraten bazen de insanların bu konuda bu mevzu etrafında hak ile konuştuklarından ve bil batin nashihi anil cehli ve taassubi taraten uhra ve bazen de cehalet ve taassuptan ortaya çıkan yayılan söylemlerinden dolayı ahbebtu en ektube fihi ma teyessere minel kavaid. O yüzden bana kolay gelen veya böyle uygun ne yaptım burada kaideleri ne yaptım? Yazmayı uygun gördüm diyor kitapta. Raciyen minallahi teala Allah azze ve celle'den şunu umarak en yec'ale ameli halisen. Amelimi halis kılmasını. Neye halli vecihihi. Kendi vecihine halis kılmasını umut ederek muvafikan li merdatihi ve onun rızasına muvafakat ederek nafi'an li ibadihi ve kullarına faydalı olsun diye. Ben bunu diyor yazdım. Sonra en sonunda diyor ki وَسَمَّيْتُهُ ve kitabı şöyle isimlendirdim. الْقَوَاِدُ الْمُسْلَى فِي سِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاَسْمَاءِهِ الْحُسْنَى. Şimdi son olarak şunu da diyelim. 8 dakika kaldı bu arada. Tamam. İsim sıfat konusu o kadar önemli ki çünkü zaten Allah Subhanahu ve Teala ile en izzetli bir varlıkla alakalı. Allah Subhanahu ve Teala. Yani o kadar önemli ki bunu fıkh etmek kişiyi bu bapta ne yapar? Muvahhid kılar. Muvahhidler sınıfına sokar. Bundan dolayı alimler diyor ki ennel cehmiyete ya'budune ademe. Cehmiyeler, bak cümleye dikkat et. Bunu bazı ilim ehli kullanır. Ennel cehmiyete ya'budune ademe. Vel muşebbihetu ya'budune saneme. Ennel cehmiyete ya'budune ademen. وَالْمُشَبِّهَتُ يَعْبُدُونَ صَنَمًا. Cehmiyeler ademe taparlar, yokluğa. Neden? Allah'ın eli yok, ilmi yok, gözü yok, hiçbir şey yok, rahmeti yok, azabı yok, hiçbir şey yok, hiçbir sıfatı yok. Var, ölü değil, diri değil, hiçbir şey yok. Neye taptılar o zaman bunlar? Yokluğa, yok de daha iyi, doğru mu? Ha, o yüzden ehl-i sünnet ne diyor? اَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يَعْبُدُونَ عَدَمًا. Cehmiye yokluğa tapıyor. وَالْمُشَبِّهَةُ يَعْبُدُونَ صَنَمًا. Müşebbiheler de saneme tapıyor, puta. Neden? Çünkü Allah'ın eli benim elim gibi. Yani bir heykeltıraş burada bir tane put yapsa, sanem yapsa, bir put yapsa, bir el yapsa insan eline benzeyen, bu müşebbihelerin bir kısmına göre de ne olmuş oldu? Allah'ın eli onun eline benzemiş oldu çünkü. Onlar diyor ya. Ama tabii bu biraz tafsili bir mesele. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki bir kavme kin duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmaz. Biz şimdi adil olacağız. Hiçbir taife yok ki İslam'da taife olarak. Allah'ın eli tam bizim elimiz gibidir desin. Biz bunları mesela bazen derslerde bunlar ortamlarda söyleniyor. Ders işlenirken işte müşebbiyeler diyormuş ki Allah'ın eli benim elim gibi, bu adalet değil. Hiçbir taife yok ki İslam'da. Allahu alem, bu benim şu ana kadar tecrübe ettiğim, anladığım, hatalı olabilirim. Ancak Allahu alem, hiçbir taife gelmemiştir ki İslam'da, hiçbir fırka İslam adı altında. Ehl-i Sünnet'e hiçbir muhalif, hiçbir fırka gelmemiştir ki Allah'ın eli aynen benim elim gibidir desin. Veya aynen insanların eli gibidir desin. Sadece bazı yönlerde teşbih yapıyorlar. Ama alimler onlardan sakındırmak için, ki zaten alimler adaletlidir, bunu da beyan ederler bu cümlenin yanında. Eksik bırakmazlar. Müşebbihenin o kavline göre onlar da ne? Puta tapıyorlar. Ve ba'du tavaif, sonra alimler devam eder. Ve ba'du tavaifu ya'budune kulle şey. Bazı taifeler de ne? Her şeye tapıyorlar. Neden? Çünkü Allah her yerde. Burada da Allah, koltukta da Allah, yukarıda da Allah, haşa her yerde de Allah. O zaman her şey Allah. O zaman her şeye tapıyorlar. O zaman üç sınıf oldu. Cehmiye kime tapıyor? Yokluğa. Yokluğa. Müşebbihe puta. Puta. Bazı taifeler? Her şeye. Her şeye. Bunların bir kısmı cehmiyenin bir kısmıdır. Bir kısmı başka taifelerdir. Onlar isimlendirmeye gerek yok. Vel muvahhidune, tevhid ehli de la ya'buduna illallaha azze ve celle. Muvahhidler ise sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya tapıyorlar, ibadet ediyorlar. İşte bu dersimizde kitabın zaten mukaddime kısmı, yani ön sözünü şerh etmiş olduk elhamdülillah. Elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren birinci kaideye giriş yaparak kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.